Powiem, że jestem dumny z tego, że nasza publiczność jest bardzo różnorodna i nasza publiczność według relacji mediów międzynarodowych, które były dość licznie obecne w tamtym roku na festiwalu, nasza publiczność jest o około 20 lat młodsza, jeżeli chodzi o średnią, niż publiczność festiwali operowych na świecie. To jest, uważam, nasz ogromny sukces tego festiwalu i tej możliwości. Znaczy, my pokazujemy coś takiego, co jest kompletnie nieoczywiste, że opera wcale nie musi być sztuką elitarną, że opera może również być, powiem wprost, sportem masowym. I ja ostatnich kilka razy sobie zażartowałem w ten sposób, że my mamy wspaniałych artystów w Polsce, naprawdę mamy wspaniałych artystów, my musimy ich prezentować, musimy się chwalić światu tym, co mamy najwspanialszego, musimy się chwalić również tym obiektem, w którym ta Turandot w sobotę najbliższą o 21 będzie miała swoją premierę. Dokładnie. I musimy się chwalić również, czasami mówię dość złośliwie, bo może to jest, ale może to jest ważne, żeby to dotarło do ludzi, że nasi artyści, ci wybitni artyści, proszę Państwa, naprawdę wychodzą z grupy. A sportowcy nie zawsze. To ładne, ładna analogia, ale no, na niekorzyść oczywiście sportowców. Nawet ostatnio mieliśmy taką rozmowę z dyrektorem, z oboma panami i panami dyrektorami. Byliśmy na rozmowie u sponsora i właśnie rozmawialiśmy sobie o tym, że proszę sobie wyobrazić, że naprawdę ogromna większość sponsoringu w Polsce przez instytucje, no przez koncerny, które są, mają dużo pieniędzy, sponsorują, prawda, pewne wydarzenia po to, żeby właśnie promować nas, promować Polskę, promować również siebie. No ogromna większość, taka przytłaczająca większość, to jest sponsoring sportu. Ja myślę, że z tym należy może nie skończyć, bo sport jest bardzo ważny, ale należy pomyśleć troszeczkę o nas, o naszej psychice przede wszystkim. Bo kultura jest w stanie psychikę zmienić człowieka, pomóc psychice ludzkiej i no cóż, jest to długa droga, ale wydaje mi się, że coś gdzieś zaczęliśmy robić, że gdzieś poruszyliśmy pewne takie elementy, takie struny, które nie pozostaną bez echa. I dlatego no, trwamy przy tym festiwalu, przynajmniej ja, wiem, że Rafał również. I wydaje mi się, że Opera Bałtycka również trwa przy tym wydarzeniu właśnie między innymi też z tego powodu. I no, mówię, robimy... Tak. No. To jest... Ja tylko jeszcze dokończę. Prowadzący, proszę bardzo. Bo ta metafora z tym wychodzeniem z grupy, myślę, że jest bardzo słuszna, bo to też chodzi o to, że lubimy być dumni z nas, z ludzi, z Polaków. I tak, z artystów możemy być bardzo, ale to bardzo dumni. Czego Tomasz jest też przykładem. Myślę, że nie starczyłoby programu, żeby wymienił scenę świata, na których śpiewał. Więc to tak tylko na marginesie, kończąc ten wątek związany z wychodzeniem z grupy. No to jeszcze może wróćmy do Turandot. Bo, no oczywiście, no, już uprzedził pan Tomasz Konieczny, że zakończy się dobrze, bo to rzeczywiście jest nieskończona, bo ostatnia opera Pucciniego. Zresztą mamy w Europie, w Polsce chyba nie bardzo, rok Pucciniego, bo właśnie minęło 100 lat, tak? Czy minie jesienią 100? Nie, minęło. Minie 100 lat. Jesienią, prawda? Z tego, co pamiętam, w listopadzie. Listopadzie, tak. Minie 100 lat od śmierci Pucciniego. Tak. 22 albo 23. Dobrze, tak można w przybliżeniu podać. Natomiast to zakończenie szczęśliwe, to oczywiście jest odpowiedź na pytanie, które stawia Kalaf. To on właśnie śpiewa, żeby właśnie nie spać w nocy. Odpowiedź brzmi miłość. No i to bardzo nam odpowiada. Więcej opowiadać nie będziemy. Można sobie przeczytać takie libretto albo właśnie Gozziego, a poza tym większość spośród Państwa pewnie zna tę historię. Nie wiem, czy właśnie wersję Gozziego, czy wersję libretta do Turandot, ale teraz, że tak powiem, aparat wykonawczy, przepraszam na słowo, aparat, bo jestem bardzo wdzięczny i też jest w ogromnej części ukraiński. I to będą też tutaj wymienione gwiazdy, znaczy dwie gwiazdy już się pojawiły, czyli UFO, czyli UFO, czyli Ukrainian Freedom Orchestra. Już pojawiła się Caroline Wilson, czyli wspaniała kobieta, która poprowadzi ten zespół muzyczny, ale w roli Turandot, kto zna odpowiedź na to pytanie, głowa nie spadnie mu. Tak. No, mamy wspaniałą śpiewaczkę ukraińską, Ludmiłę Monastyryską, która tę partię śpiewała rok temu bodajże w Metropolitan Opera. To jest no, śpiewaczka, która nie jest dla nas taka oczywista. Wszyscy znają Annę Trepko. Ja tylko wspomnę, że w momencie no, konfliktu Anny Trepko, Rosjanki z Metropolitan Opera, dyrektor Gelb podjął taką decyzję, żeby odsunąć ją od wszystkich planowanych zadań, a było ich mnóstwo, bo to jest wspaniała śpiewaczka. Ogromny talent. No i w tej sytuacji właśnie zaproponował udział w niektórych spektaklach Ludmirze Monastyrskiej, która no, do nas przyjechała w tej chwili właśnie z Berlina, gdzie też partię Turandot śpiewała. I to jest może troszeczkę nawet przypadek, że to jest Ludmiła Monastyrska. Ja nie nastawiałem się tutaj na koniecznie na to, że to musi być Ukrainka. To też nie o to chodzi. No. Symbolicznym jest udział oczywiście Ukrainian Freedom Orchestra, orkiestry złożonej po części z uchodźców, a po części z muzyków ze świetnych orkiestr europejskich, ale Ukraińców. Natomiast Ludmiła no, jest po prostu świetną śpiewaczką. Ja nie patrzę podczas myślenia o obsadach, kto jakiej narodowości jest. No, może z wyjątkiem w tej chwili troszeczkę Rosjan, no bo tutaj rzeczywiście jest dość skomplikowana. Nie będę tego tematu rozwijał, bo on jest trudny, ale jest też bardzo skomplikowany. Ja pracuję z kolegami Rosjanami, natomiast no, nie jest łatwo, tak bym powiedział. Nie jest łatwo, bo jest to kwestia też troszeczkę mentalna. Natomiast tutaj akurat Ludmiła jest po prostu no, jedną z najlepszych Turandot na świecie. dlatego ją właśnie zaangażowaliśmy. Otóż to, ale to się pięknie składa z całym tym zespołem i z całym tym pomysłem. No, tak. Uspójnia go, czy jak to określić. No bo to są jednak dosyć różne sytuacje artystyczne, muzyczne. Turandot, dziewiąta symfonia Beethovena i latający Holender. A jeszcze po drodze to, o czym za moment będziemy opowiadali, bo też poszerzy to krąg odbiorców. Ponieważ przeskoczymy ten wtorkowy wieczór w stoczni w Gdyni, to tylko jeszcze dopowiedzmy, że tutaj też taka analogia zachodzi między dziewiątą symfonią a Turandot, bo to też ostatnia ukończona symfonia radości, jak się niekiedy mówi, Beethovena. Tak więc tutaj też mamy no, takie ostatnie, z jednej strony Ukraina, z drugiej strony właśnie te ostatnie dzieła, w tym przypadku oczywiście ukończone, ale też mamy 200. rocznicę w tym przypadku, jeżeli chodzi o symfonię, bo 1824 mogę tak szybciutko przypomnieć, więc proszę, no mamy co najmniej 5 rocznic, no powiedzmy okrągłych. To tyle ode mnie na tym etapie. Czy chcemy się już przygotować do tego, co w niedzielę? O czym jeszcze ani słowa nie powiedzieliśmy? Ja jeszcze tylko dodam o Turandot, żeby nie być gołosłownym a propos tych międzynarodowych obsad. Otóż mamy w tej obsadzie również, powiem tylko o tych naprawdę głównych rolach, ale mamy trójkę jeszcze wybitnych, również znanych na scenach międzynarodowych artystów. No i tu mamy taką miłą niespodziankę, bo Timurem jest nasz wspaniały bas Rafał Siwek, który tę partię śpiewał w bardzo różnych miejscach. Nie wiem, czy Rafał śpiewał tę partię w Arena di Verona we Włoszech, ale w wielu teatrach i europejskich, światowych, więc no, to ten mandat, prawda, międzynarodowości jest absolutnie zachowany. Zresztą ja w ogóle cenię sobie bardzo Rafała Siwka, powiem Państwu, że czasami to wspominam, ale Rafał w momencie wybuchu wojny zrezygnował ze wszystkich swoich występów w Rosji, przy czym warto wiedzieć, że Rafał, no, jedną z jego specjalizacji są właśnie partie rosyjskie. To było dla mnie pewien akt bohaterstwa, zwłaszcza, że wojna wybuchła tuż po pandemii, gdzie no, tej pracy nie było, prawda? Także no, tutaj Rafale, bardzo ci dziękuję. Mówię tutaj teraz nie do Rafała Kokota, tylko do Rafała Siwka. Bardzo dziękuję ci za twoje poświęcenie, za twój moralny kręgosłup i za to, że jesteś z nami. Rafał zresztą wystąpi również jako Dalant, bo śpiewa również wspaniale fach niemiecki. Wystąpi jako Dalant w Latającym Holendrze w środę 24 lipca. No i wspomnę jeszcze oczywiście naszą wspaniałą sopranistkę Izę Matuę, która w tej chwili zaczyna robić taką międzynarodową karierę. Jest bardzo znana w Warszawie, w ogóle w Polsce. Natomiast w tej chwili to się rozpoczyna, ta międzynarodowa kariera się tam gdzieś tli i bardzo jestem szczęśliwy, że to tak właśnie jest. No i mamy świetnego tenora niemiecko, chyba argentyńskiego, z tego co pamiętam. Mogę się mylić, bo może chyba argentyński. Brazylijski, no jednak, zawsze to mylę. W każdym razie Martin Mühle to jest wykonawca partii Kalafa no, od wielu lat już. Tak. I cóż, no jestem wdzięczny również Martinowi, że my się nie znamy osobiście, natomiast ja go podziwiałem kilka razy i powiem Państwu tylko tyle, że mieliśmy różne pomysły tutaj dotyczące właśnie partii Kalafa. No bo wiadomo, ta aria Nessun Dorma, wiadomo jak to jest, Pavarotti, tak. Domingo, Carreras, przecież Hicior największy na świecie, jaki można sobie wymyśleć. Natomiast tutaj mamy no świetnego śpiewaka, rzeczywiście. Cieszę się, że Martin jest, to jest niezwykle solidny, niezwykle no, wspaniały głos, wspaniały artysta. To tyle, jeżeli chodzi o Turandot. Dobrze, bardzo się cieszymy, że pan wspomniał, bo Kalaf rzeczywiście musi tutaj się pojawić, owo Vincero. Oby tak wszystkim się udało wygrywać. A ja tylko przypomnę, że rzecz jest w Chinach oczywiście, a akcja się toczy i w związku z tym ministrowie mają bardzo śmieszne imiona czy nazwiska. Ping, pang, mong. Są trzej. I zawsze ogromnie mnie to bawi. Oni się nazywają ping, pang, pong. No to co? To może w takim razie teraz będzie wprowadzenie do tego, co w niedzielę i to naprawdę będzie też niezwykłe. No, nie uprzedzajmy faktów, a fakt jedyny mogę tylko teraz, że tak powiem, ujawnić, że jest 12 minut po pierwszej. Mamy czas do za 22. tak sobie cichutko, cichutko walczykujemy. Pozostajemy w krainie baśni, bo i sam festiwal, drogi współprowadzący, jest jak baśni albo jak sen. Przypominamy, to drugi Baltic Opera Festival. Nasi goście, to teraz masz szansę zrehabilitować się, drogi prowadzący. Kto jest, kto przyjął nasze zaproszenie? Tomasz Konieczny i Rafał Kokot, dyrektor artystyczny i dyrektor festiwalu. A ciekawą rzeczą jest to, że w bajce dla dzieci pojawia się walc w takiej bajce, gdzie jest dwójka grzecznych dzieci i zła Baba Jaga. I to wszystko za sprawą Humperdinga, który trochę zapatrzony w Wagnera postanowił napisać takiego właśnie małego Wagnera dla małych dzieci ze wspaniałą, wspaniałą muzyką. Dobrze, to tak nagle zawiesiłeś głos, więc troszkę mnie wyprowadzi, jak ktoś mówi, już wracam, tak, tak? Dobrze, co jeszcze może pan dyrektor Romualdowicz? Nie, bo zawiesiłem głos, ponieważ jakoś tak połączyły mi się właśnie postacie z Turandot, czyli wspomniany Ping Pong Pong, których wspaniale kreuje trójka naszych wspaniałych artystów. Ja ich szybciutko wymienię. Tomasz Rak, Aleksander Zuchowicz i Mateusz Zajdel. I tak sobie pomyślałem, jakby super było, gdyby ten ping-pong-pong właśnie nagle jak duszki wskoczyły do lasu tego z Babą Jagą. To by było dopiero super. No, rozrabialiby, no tak, ale Babie Jadze też coś złego się stało. Natomiast może tak, po kolei. Po pierwsze, mamy znowu rocznicę. Ja bardzo panów przepraszam, ale po prostu jestem fanką rocznic. Więc jeżeli chodzi o tę oto, a nie powiedzieliśmy, w zasadzie operę, czy nie wiem, no... Opera. No dobrze, opera, która oto 170 lat temu się pojawiła na świecie. A dlaczego powiedziałeś o tym Wagnerze? Bo pan Humperdinck, czytamy po niemiecku, bo to akurat niemieckie nazwisko, mieszkał w Bayreuth w latach 1881-1882 i pozostawał pod dużym wpływem Richarda Wagnera. I co jeszcze by można powiedzieć, że w Operze Leśnej, właśnie w tej naszej Operze Leśnej, tylko że bardzo dawno temu, bo w roku 1912 owa opera, którego tytułu nadal nie podaliśmy, czyli Jaś i Małgosia, została wystawiona. Jest jeszcze mnóstwo ciekawostek związanych z Jasiem i Małgosią. Tu Wojtek odnalazł coś takiego, że w radiu po raz pierwszy, pierwsze pełne wykonanie miało miejsce w roku 1931, a w Met, którą wspominaliśmy, czyli w Metropolitan Opera, w święta Bożego Narodzenia tego samego roku 1931, a teraz, że to Jaś i Małgosia i dlaczego to takie ważne? Znaczy, który z panów teraz zgodził się zabrać głos? Tomasz. Dobrze. Tomasz Konieczny. Znaczy powiem państwu tak. Ta opera Humperdinga, ja jej też nie znałem, jak wyjechałem do Niemiec, no bo ja kawał mojego życia spędziłem w Niemczech. Nagle dowiedziałem się, że jest taka opera właśnie Jaś i Małgosia Humperdinga. Mało tego, to jest taka opera, która w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest naprawdę grana we wszystkich teatrach w tym niemieckojęzycznym świecie, ale nie tylko tam, bo również w anglosaskim świecie. To jest niezwykle popularna opera. Można by powiedzieć, że Jaś i Małgosia Humperdinga to trochę jak, nie wiem, no Nasza Halka czy Straszny Dwór. Myślałem, że Teatr Wielki w Łodzi szykuje się właśnie na premierę tego dzieła. Natychmiast nawiązałem kontakt z dyrektorem Janiakiem no i zapytałem, czy nie byliby zainteresowani występem z tą produkcją właśnie podczas Baltic Opera Festival. Dlaczego również? No, po pierwsze dlatego, że jest to właśnie bardzo znana opera, która u nas jest mało znana. Po drugie dlatego, że jest to opera nawet nie tyle dla dzieci, tylko dla całych rodzin. Tam mogą przychodzić całe rodziny na to i serdecznie państwa zapraszamy właśnie właśnie w niedzielę, na te wydarzenia również około festiwalowe, które tam się będą odbywały w Operze Bałtyckiej, to na pewno dyrektor Wicza Pochojski o tym za chwilę opowie, ale również jest to opera, która jest jedną z najczęściej granych oper podczas tego okresu przedwojennego właśnie w Operze Leśnej. Ja chciałem oczywiście bardzo, żeby ta opera odbyła się na deskach Opery Leśnej. To nam się nie udało w tym roku, dlatego że otrzymaliśmy od Bałtyckiej Agencji Artystycznej, czyli no, operatora Opery Leśnej, otrzymaliśmy bardzo mało tych terminów, kiedy moglibyśmy to wypróbować. Taki był pierwotny plan, ale nie szkodzi, bardzo dobrze. Dzięki temu gramy we wszystkich miastach Trójmiasta i właśnie Jasie i Małgosie produkcję Teatru Wielkiego Opery Łódzkiej zagramy dla Państwa dwa razy w niedzielę w Operze Bałtyckiej. I bardzo się z tego cieszę, bardzo jestem szczęśliwy, że tak to się może odbyć. Mm-hmm. Tak, dobrze. A o, pomiędzy... Romuald Wicza Pokojski, tak. Jako z tych atrakcji, o których wspominał Tomasz, no, odbędzie się piknik teatralny, piknik rodzinny, właśnie w niedzielę, dla tych, którzy wyjdą z pierwszego spektaklu i dla tych, którzy przyjdą na drugi. Także pomiędzy spektaklami za bardzo zapraszamy wszystkie rodziny do Opery Bałtyckiej. Rodzinnie. Przyjdźcie do nas rodzinnie. Naprawdę warto. Mm-hmm. Dobra. A jak przyjdziecie na spektakl, to zobaczycie też, albo właściwie usłyszycie, jak jest obecna ta muzyka z Jasia w całym naszym życiu. Na pewno rozpoznacie wiele, wiele fragmentów z tego spektaklu. Mm-hmm. Raz jeszcze przypominamy, to Engelbert Humperdinck, Niemiec, który urodził się 1 września 1854 roku. Dlatego wspomniałam, że to 170 lat temu, żeby ktoś nie myślał, że to na przykład data premiery. Ale zabawne jest też to, że identycznie nazywa się i identyczne ma imię jak piosenkarz, który śpiewa ewidentnie po angielsku i jest no, znacznie młodszy od, to znaczy był znacznie młodszy od kompozytora niemieckiego. To tak troszkę żartując, ale rzeczywiście no, tych oper, to może teraz zwrócę się do pana Rafała Kokota, żeby nie czuł się wyłączony z naszej uroczej rozmowy. Słucham. Za 6 minut pół do drugiej, tak? Że tak dużo tych oper dla młodszego odbiorcy nie ma, tak można, prawda? No tak, to prawda, natomiast mnie na inne aspekty chciałem też zwrócić uwagę. Warto podkreślić, Tomasz o tym wspomniał, że zaczęłam się tym po rozmowie z panem dyrektorem Rafałem Janiakiem. Nam z całkiem też o tym wspomnieliśmy wielokrotnie. Naszym rodzinnym miastem jest Łódź, a ta produkcja jest produkcją Teatru Wielkiego właśnie z Łodzi. I to jest miłe, że też będziemy gościć artystów z tej części naszego pięknego kraju, którzy kreują w bardzo ciekawy sposób te postacie. I zresztą Tomasz, o ile mi wiadomo, był także na pokazie premierowym i wiem, że był bardzo pozytywnie zaskoczony i wyłącznie właśnie w takim ciepłym tonie wypowiadał się i bardzo się cieszy na tę okoliczność, że ci wspaniali śpiewacy przyjadą z Łodzi, żeby pokazać u Romualda w jego teatrze no właśnie tę wspaniałą baśń i to będzie na pewno rzeczywiście duże wydarzenie, zwłaszcza dla rodzin, dla takiego spędzenia familijnego niedzieli, także w ramach właśnie naszego festiwalu. Mm-hmm. A, to bardzo dziękuję za tę, powiedzmy, dygresję, czy da to dopowiedzenie, ponieważ nie wspomnieliśmy, rozmawiając o pierwszej premierze, czy o pierwszym spektaklu, pierwszym wieczorze, że reżyserem Turandot jest Waldemar Zawodziński. A to dosyć istotne, bo jednak reżyser w operze też odgrywa pewną rolę, panie Romualdzie. Zwracam się do współprowadzącego Wicza Pokojskiego. No tak, reżyser jest ważną postacią. Oczywiście mówię to jako reżyser. Tak, no Tomka warto zapytać, jaką rolę odgrywa śpiewak. No właśnie nie zapytamy. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że pan Tomasz Konieczny zechciał być z nami. Jeszcze te 15 minut mamy przed sobą, więc bardzo dziękujemy na tym etapie oczywiście naszego spotkania. Podsumowując, pierwszy wieczór mamy Turandot. I to tylko jeden, jedyny spektakl, jeden, jedyny pokaz, przynajmniej nie, na razie. Nie. My a gramy, kiedy jeszcze? Turandot odbywa się 20 oraz 25 lipca. Jak już oczywiście. Się wtrąciłem w tę prezentację, to uzupełnię jeszcze wiadomości dotyczące chóru w Turandot, bo to też jest dość istotne. Ten spektakl jest przygotowywany dla nas przez zespół produkcyjny Teatru Wielkiego w Łodzi i chór również Teatru Wielkiego w Łodzi właśnie występuje w tym spektaklu. Ten chór jest wzmocniony, wspomagany przez część chóru Teatru Wielkiego Opery Narodowej z Warszawy. Także tutaj też spełniamy taki, jakby to powiedzieć, no, takie moje oczko w głowie, czy taką moją, mój pomysł, żeby właśnie to środowisko za wszelką cenę konsolidować, żeby zbierać różne instytucje. W tamtym roku mieliśmy Operę Krakowską, no w tym roku się nie udało. Opera się wycofała w pewnym momencie ze współpracy z różnych powodów, dla mnie nie do końca zrozumiałych, no ale tak się to wydarzyło. No takie życie jest. Tak, mieliśmy też inną instytucję na pokładzie, która właśnie ten Turandot miała przygotowywać, no to się również nie wydarzyło. Tutaj akurat, no, to o czym wspominaliśmy dzisiaj, czyli to późne podpisywanie umów po prostu w jakiś sposób też miało znaczenie w tej całej historii, aczkolwiek nie tylko. No i ja mam nadzieję ogromną, że w przyszłości to będzie właśnie taka platforma, ten festiwal, że to będzie taka platforma współpracy rozmaitych teatrów, nie tylko z Polski, tylko w ogóle z całego tego naszego właśnie basenu Morza Bałtyckiego, a może nawet szerszego. No takie byłoby moje marzenie, taka jest moim zdaniem też rola festiwali, żeby właśnie pokazywać różne teatry. Nasz Latający Holender jest produkcją Opery Bałtyckiej, prawda? Więc też mamy tutaj już takie zapoczątkowaną pewną ścieżkę, pewien drogowskaz. No, ale nie rozgaduję się, bo należy dalej zapowiadać spektakle. Tak, oczywiście został nam jeszcze tylko jeden, ale bardzo dziękuję. Łatanie dziury w pamięci pani redaktor to cenna sprawa. Bo 25 Turandot, drugi spektakl, czyli czwartek, za niewiele ponad, nie, za troszkę mniej niż tydzień. Na ten spektakl, o, tak powinnam zbudować zdanie, na ten spektakl mamy dwa podwójne zaproszenia, za które bardzo dziękujemy organizatorom i dyrektorom. Także jeżeli państwo nas słuchają, no na razie nie mam sygnału, bo to serdecznie zapraszamy. Kto nie słucha, to straci szansę, żeby obejrzeć w Operze Leśnej w tym 10. cudzie świata właśnie jedną z najpiękniejszych oper świata, wielkiego kompozytora Pucciniego, po prostu twórcy przebojów operowych. Tak, więc na początku i na końcu jest Turandot. Zapisałam już sobie, nie pomylę więcej razy. W niedzielę, czyli w drugim dniu jest Jasi Małgosia, ale dwa razy, prawda? Dla młodszych, może i dla starszych. Tak, mamy te spektakle o 11 i o 17. I to w Operze Bałtyckiej, czyli we Wrzeszczu, w Gdańsku. W poniedziałek odpoczywamy, czyli pracujemy intensywnie nad tym, co się wydarzy. Mówimy intensywnie w stoczni. W poniedziałek będziemy mieli próbę generalną, także to jest też dzień naznaczony pracą. To był gorzki żarcik. No i we wtorek właśnie stocznia. Jak ona się nazywa? Chris? Stocznia Christ, godzina 18. Tak. Ulica Kadłubowców 11, serdecznie zapraszam. To jest też bardzo ciekawa część Gdyni, która sama w sobie jest ciekawa. Troszkę ją zalało, niestety. Parę dni temu oglądałam zdjęcia, filmy. No, nie wyglądało to dobrze. Zresztą Gdańsk też ucierpiał. No i co? We wtorek właśnie Beethoven. I teraz jesteśmy już przy środzie i bardzo się cieszymy, że jesteśmy, bo przypominamy, że wyznawiają państwo właśnie w Operze Leśnej Latającego Holendra, czyli naszą wspaniałą, cudowną przygodę sprzed roku. I tutaj w roli tytułowej wystąpi nasz gość specjalny, pan Tomasz Konieczny. Wspominałam na samym początku, że o tym jeszcze powiem, bo to był jeden z najpiękniejszych chyba wieczorów, no nie wiem, czy wolę tak osobiście, ale w moim życiu, takich na pewno teatralnych, wakacyjnych. To właśnie był ten wieczór próby generalnej do Latającego Holendra podczas pierwszego Baltic Opera Festival. W tej próbie generalnej wystąpił pan, i to była wielka niespodzianka dla mnie przynajmniej, właśnie Tomasz Konieczny, zastępując swojego kolegę Andrzeja Dobera, który właśnie przygotowywał się do premiery. Tam, nie wiem, jakieś wodospady czy wichury, no niemniej bardzo dziękuję Romualdowi Wilczy-Pokojskiemu, że miałam szansę tę próbę generalną zobaczyć. To był naprawdę olśniewający wieczór i panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś chciałby to przeżyć, to myślę, że ma szansę właśnie w środę, aby była piękna pogoda. To teraz pan Tomasz Konieczny niech się troszkę nacieszy tym, że będzie grał swoją ulubioną postać operową. Wagnerowską. Znaczy, no, ja jestem cały w pąsach i bardzo mi jest miło, że pani takie piękne rzeczy powiedziała. No, ja tylko powiem o tej produkcji. Jestem z tej produkcji bardzo dumny, bo ta produkcja właśnie w taki sposób dość, powiedziałbym, organiczny pokazała właśnie, czym jest opera leśna, jak można przestrzeń tej opery leśnej zagospodarować i czym może w ogóle być opera leśna właśnie w przypadku wykonywania tego gatunku, czyli gatunku operowego, dla którego opera leśna w ogóle została stworzona, odkryta i potem stworzona. To, co jest dla mnie bardzo istotne, żebyśmy brali przykład z najlepszych na świecie. Na rozmaitych festiwalach tytuły powtarza się. To nie jest tak, że na każdym festiwalu są zawsze nowe rzeczy, prawda? Czasami się te rzeczy wznawia, pokazuje jeszcze raz. Natomiast to, co jest bardzo istotne podczas rozmaitych festiwali, to fakt, że prezentuje się to za każdym razem w nieco innej obsadzie, czyli prezentuje się różnych artystów. I to nam się rzeczywiście udało w tym roku, tego nam się udało dokonać. Coś panu bardzo przeszkadza, jakiś chyba zazdrośnik przeszkadza, jakiś duszek niedobry z lasu Jasia Małgosi tam gdzieś, tak? W każdym razie, obsada, która jest w tym roku, z którą mamy do czynienia w Latającym Holendrze, jest kompletnie nową obsadą poza Małgorzatą Walewską. Małgorzata Walewska śpiewa tę samą rolę, którą śpiewała rok temu. Zresztą wspaniale to zrobiła. Z niewielkiej roli w sumie stworzyła naprawdę kapitalną kreację, można powiedzieć. Cała pozostała obsada jest nowa. To są inni koledzy. Jestem bardzo dumny tutaj z Dominika Sutowicza, który w tamtym roku wykonywał partię Sternika, w tym roku wykona partię Eryka w naszej produkcji. Tak, no jestem bardzo szczęśliwy, że zaśpiewa właśnie Rafał Siwek, o którym już wspominaliśmy, Dalanda. Rafał robi to wspaniale. Jest naprawdę również, to jest naprawdę aktorsko wspaniała kreacja, którą Rafał tworzy w tym spektaklu. Do tego mamy robiącą w tej chwili zawrotną karierę na świecie litewską śpiewaczkę Widę Miknewiczutę. Występujemy z Widą Miknewiczutę w tej chwili również w Bayreuth, gdzie ona, no tutaj jestem przekonany, zrobi furorę jako Sieglinde w Walkirii. To, że udało nam się Widę pozyskać, to jest zasługa oczywiście jej wspaniałego, takiego niezwykle serdecznego charakteru i tego, że się po prostu bardzo lubimy z Widą. No, występujemy razem i mamy tę możliwość rozmawiania ze sobą wprost, bezpośrednio. Wida zresztą mówi troszeczkę po polsku, co jest bardzo sympatyczne. Mówi, że nauczyła się z polskiej telewizji. Także cieszę się bardzo, że Wida jest z nami. To jest naprawdę zachwycający głos. Ona gra sentę, dokładnie, śpiewa sentę. No i mamy drugiego wspaniałego polskiego tenora, którego udało mi się namówić i pozyskać do zaśpiewania festiwalu. To jest Rafał Bartmiński. Rafał Bartmiński w tym roku wykona partię Sternika. Więc obsada jest naprawdę taka, mogę powiedzieć, że niemal idealna. Ja tu nie mówię oczywiście o swojej osobie. Ja po prostu bardzo lubię tę partię śpiewać. Śpiewałem ją w Metropolitan Opera, w Operze Bawarskiej, w Monachium, Państwowej Operze Bawarskiej. W różnych miejscach na świecie, nie będę tutaj wspominał tych wszystkich miejsc. Ta rola jest bardzo, bardzo trudna, ale jest też bardzo wdzięczna i taka no, bardzo specyficzna, zupełnie inna niż Wotan na przykład. Mm-hmm. Także cieszę się bardzo, że będę mógł tę partię zaśpiewać. To zresztą było gdzieś tam moim marzeniem już podczas pierwszych rozmyślań na temat możliwości zrobienia tego festiwalu. No a oczywiście chór jest chórem Opery Bałtyckiej, to jest ten sam chór, który był rok temu, i orkiestra, to jest orkiestra Opery Bałtyckiej. Zresztą świetnie zagrała to w tamtym roku. W tamtym roku mieliśmy dyrygenta seniora, 84-letniego Marka Janowskiego, który zrobił niesamowite show podczas tego spektaklu. Natomiast w tym roku mamy dyrygenta junior. Niezwykle zdolnego, nominowanego zresztą do paszportów polityki, Jarosława Szemeta, dyrektora muzycznego Opery Bałtyckiej. Bardzo się cieszę. To jest też mój taki konik, który mam, który gdzieś tam uważam, że to jest właściwe, żeby właśnie młodych, zdolnych ludzi za wszelką cenę pokazywać i promować. Ha, tutaj troszeczkę zawahał się nasz drogi gość, bo już pojawiły się pierwsze nuty jednej z najwspanialszych uwertur operowych świata, ale na pewno wagnerowska, no niezwykła. Uwertura do czego? Latającego Holendra. No oczywiście. Tak więc usłyszą to Państwo, jeżeli przyjdą Państwo w środę 24. O nie, tak. We środę 24 do Opery Leśnej w Sopocie. Ostatnia szansa. Dwa podwójne zaproszenia. Proszę do mnie napisać. No i powędrujemy do mogę, Państwa. I już mogę, po powrotku żegnamy. Tak, bardzo proszę, kto? Dodam, bo to ważne. Rafał Kroker. Chciałbym jeszcze Waszą informację się podzielić. Mianowicie o godzinie 20 na scenie, tak zwanej scenie Lasy w Operze Leśnej. Będzie także spotkanie z panem Richardem Rostem. Nasz młody, utalentowany Piotr Jaworski, dyrygent i jednocześnie też osoba prowadząca bandy, orkiestry bandy podczas tego projektu, będą wprowadzać nas w niuanse wykonawcze właśnie Latającego Holendra. Warto skorzystać, więc Państwo, którzy nabędą bilety na Holendra, zapraszam już godzinę wcześniej na bardzo ciekawe spotkanie. Do Opery Leśnej, proszę Państwa, zawsze przychodzi się wcześniej, bo to wtedy dopiero można przeżyć to coś absolutnie elektryzujące. Romualdzie, a więc spotykamy się szczęśliwcy na Turandot jutro o której? Jeżeli na godzinę przed na przykład? To o 20. Mhm. Żeby było jeszcze znacznie przed zachodem słońca. I Państwo... Spektakl startuje o 21. Tak, i Państwo doświadczą tego jeszcze przed zachodem słońca i będą oglądać poza operą również to zjawisko na niebie, które nazywa się zapadającym długo zmrokiem, bo jeszcze długo zapada on na tym etapie lipca. To naprawdę wielka, wspaniała przygoda, za którą w zeszłym roku bardzo dziękuję, a w tym roku, na którą bardzo się cieszę. Proszę Panów, no to rozstajemy się, co prawda troszkę zagadując tę słynną uwerturę, no ale nie jest to program muzyczny, więc możemy sobie na to pozwolić. A więc współgospodarzem w Gdańsku był dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski. Dzięki za heroiczne partnerowanie, pani redaktor. Dziękuję bardzo, to jak zwykle wielka przyjemność. Cudownie, dżentelmen. Gościem specjalnym był dyrektor artystyczny, ale przede wszystkim bas baryton. Niezwykła, zupełnie charyzmatyczna postać. Nie można oderwać od niej wzroku oraz słuchu. Tomasz Konieczny, dziękuję bardzo. Dziękuję i dziękuję Państwu. Zapraszam serdecznie na Baltic Opera Festival. Oraz pan Rafał Kokot, który dźwiga ciężar dyrektorowania temu potężnemu przedsięwzięciu. Jak potężne było, próbowali panowie opowiedzieć. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dźwigam, ale z ogromną radością. Także również serdecznie zapraszam na wszystkie nasze spektakle. Do zobaczenia, więc mówię szczęśliwa. A już. Tak, jeszcze przez moment posłuchamy tego Wagnera. A potem, no tak, potem ta ostatnia część naszego spotkania, czyli coś powiemy o festiwalu szekspirowskim. To jeszcze tylko minutka Wagnera, niestety. Gdańsk teatralną stolicą lata. Tak jest tytuł tego wydania Trójki pod Księżycem. Repertuar, jak Państwo słyszeli, dla dorosłych i dla dzieci, dla wybierających poważkę tak zwaną i dla tych, którzy wolą, no cóż, cięższy kaliber. Ups. Tak, od, proszę Państwa, wtedy, kiedy będzie kończył się festiwal zwany Opera Baltic, Baltic Opera, tak, czyli bałtycki operowy, czy opery bałtyckie, jak kto woli, niech tłumaczy. Wtedy, kiedy on będzie się kończył, będzie zaczynał się kolejny, ważny bardzo i o wiele starszy festiwal w Gdańsku, czyli na zakładkę. Trójka pod Księżycem. A niech się głowy toczą. To okrutne zawołanie będzie nam towarzyszyło od 25 lipca do 4 sierpnia, czyli podczas 28 Festiwalu Szekspirowskiego. Ten festiwal nie tylko naszym czasom próbuje przybliżyć Szekspira, opowiadać o tych czasach, czerpiąc z historii zawartych w jego dziełach, ale też z Szekspirem dialoguje. No, spróbowałam taką własną definicję sporządzić po tych 28 wydaniach, jak to się mówi, a teraz sprawdzamy, czy udało mi się ją sformułować poprawnie, bo połączyliśmy się już z panią dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz Festiwalu Szekspirowskiego z panią Agatą Grendą. Na razie jeszcze uprzedzamy fakty, czyli zapowiadamy na tydzień przed. Dzień dobry. Bo... Dzień dobry, dobry wieczór. I czy mogę od razu wtrącić się i nie zgodzić? Wola gościa jest nadrzędna. A właściwie nie tyle nie zgodzić, ile powiedzieć, że nasze hasło dla pani redaktor, jak widać, jest krwawe, ale ostatnio, co już też powiedziałam w jakimś wywiadzie, mój znajomy powiedział, że nareszcie mamy wspaniałe takie optymistyczne hasło na festiwal. I nie ukrywam, że trochę się zdziwiłam i zastanowiłam, czy na pewno o naszym festiwalu mówi, bo ono mnie również wydaje się krwawe, ale on powiedział, nie, przecież niech się te głowy toczą, tych złych ludzi. To jest radykał, jednak każda głowa na wagę złota, niech ona ma jeszcze szansę się nawrócić. Widać, już słucham. Hasło budzi bardzo różne skojarzenia, również w naszym zamierzeniu. Ono jest o przemijaniu, po prostu. To jest takie ciche przyzwolenie na przemijanie, na spokojną refleksję, na nieuchronność losu, na nabieranie jakiejś odporności, na rzeczy, na które nie mamy wpływu, taka, jak to my wyjaśniliśmy, terapia Szekspirem trochę, to znaczy głowy się toczą, a każdy z nas musi się zastanowić, co z tym zrobić i jak na swoim poletku zagospodarować ten fakt. Pójdźmy na kompromis. Niech się toczą te głowy, byle nie nasze. Jasne. A to jest cytat z... Bo przyznam się szczerze, nie znalazłam. Próbowałam w sieci i nie udało mi się. Może nie umiem szukać. Umie pani szukać, pani redaktor, i najśmieszniejsze w tym wszystkim jest, że myśmy również w cudzysłowie dali się nabrać, ponieważ do tegorocznej edycji festiwalu, do naszego zespołu kuratorskiego zaprosiliśmy profesor Annę Kowalczę-Pawlik z Uniwersytetu Łódzkiego, szekspirolożkę, członkinię Towarzystwa Szekspirowskiego, od wielu lat obecną na festiwalu, a w tym roku obecną również roboczo, to znaczy pomagała nam przygotować program i była taką mądrą, szekspirowską głową w naszym towarzystwie. I kiedy wszyscy myśleliśmy nad hasłem i kiedy ona z tym hasłem przyszła i mówi, a co powiecie na a niech się głowy toczą? My mówimy, wspaniale, z jakiej to sztuki? A ona mówi, no właśnie z żadnej, no ja to wymyśliłam i brzmi mi to szekspirowsko. I myśmy je zaakceptowali, uważamy, że to świetne, bardzo szekspirowskie hasło i że gdyby Szekspir żył i był na Facebooku, to dałby mu lajka. No jest taka figura stylistyczna, która polega na udawaniu właśnie stylu czyjegoś, no i niekiedy dajemy się nabrać. To wstęp mamy już za sobą. Przypomnę, pani Agata Grenda, pani dyrektor dwugłowa, można powiedzieć, przepraszam, jest z nami na razie tylko na linii, ale jeszcze zapytam panią dyrektor, pytam o to od jakiegoś czasu, zaraz się dowiemy od jakiego. Jak długo pani dyrektor już kieruje festiwalem? 3 lata i sama nie mogę w to uwierzyć. Mojej rezydencji w Teatrze Szekspirowskim i na festiwalu. Przede mną jeszcze 4 kolejne lata bycia w Teatrze Szekspirowskim, co mnie bardzo cieszy, więc mam nadzieję, że 30. edycję również za 2 lata będę miała przyjemność kuratorować i jej przewodzić. To ja teraz jeszcze zapytam, w jakim stopniu państwo to wiedzą, bo przecież słuchają nas, a my jesteśmy z tym festiwalem. Trójka, chyba od początku. Otóż w jakim stopniu kontynuuje pani dzieło twórcy tego festiwalu, profesora Jerzego Limona, który w tych tragicznych okolicznościach pandemii odszedł, no tak, 3 lata temu, a pani jest jego następczynią, co zawsze tak przypominam, bo ja jednak jestem osobą, która bardzo do tradycji się przywiązuje. Jestem taką następczynią również wskazaną przez profesora, co jest dla mnie bardzo ważne, mieć ten jego glejt, bo on też pozwala mi działać w taki sposób, w którym myślę, profesor chciałby, żebym działała. Odpowiadając na pytanie, kontynuujemy w sposób całkowity, nadając jednocześnie taki rys tego, czym ja w swojej krótszej niż profesor i nie tak ambitnej karierze się zajmowałam, mianowicie dyplomacją publiczną, promocją międzynarodową i pomocą artystom. Propagujemy Szekspira, pokazujemy najnowsze adaptacje Szekspira, ściągamy gwiazdy i tutaj się nic nie zmienia. To jest to, co robił profesor i nie ma co wymyślać prochu, bo to jest ten festiwal, żeby pokazywać co roku spektakle szekspirowskie. Ale ta właściwie nie nowość, ale jakaś ewolucja tego, co zaproponował profesor i dołożenie mojej cegiełki, to drugi raz już pokazujemy na festiwalu 10 premier. I to muszę powiedzieć jest nowatorskie, nie boję się tego słowa. Tak. I myślę, że żaden festiwal, zwłaszcza międzynarodowy w naszym kraju tego nie robi. Jeden dla młodych, szeroko pojętych twórców, a drugi stricte dla reżyserów. Ten drugi we współpracy z 3 teatrami, co roku z innymi. W tym roku jest to Teatr Studio z Warszawy, Teatr Chorzycy z Torunia i Teatr Wybrzeże z Gdańska. I w ramach tych 2 konkursów wybieramy zwycięzców. W tym roku zgłosiło się ponad 40 kandydatów i ponad 25 do jednego i do drugiego konkursu. My wybieramy tę finałową 8, plus jeszcze mamy 2 premiery w ramach naszej sieci festiwali szekspirowskich, ale ci wszyscy, którzy przeszli przez sito konkurencji i, że tak powiem, wygrali, dostają od nas pieniądze, dostają od nas przestrzeń i dostają od nas fantastyczne teatry do współpracy i mają możliwość pokazania swoich adaptacji Szekspira, których zapewne w repertuarowych dużych teatrach nie mieliby okazji pokazać, dlatego że są albo na początku swojej drogi, albo nie są jeszcze bardzo znani, a dyrektorzy teatrów repertuarowych w Polsce nie powierzają Szekspira początkującym, ponieważ Szekspir to już jest najwyższa półka. To są wieloobsadowe sztuki, to są duże scenografie, więc daje się je reżyserom, którzy są już w boju przeprawieni, bardzo często gwiazdą, a my pokazujemy, że młodzi mają absolutnie fantastyczne i nowatorskie pomysły na Szekspira i w ramach naszych konkursów mogą je realizować. I ta nowość polega na tym, że zaczynamy być nie tylko prezentacją najważniejszych szekspirowskich spektakli z Europy, ze świata i z Polski, ale też takim showcase'em, używając języka Szekspira, takim showcase'em, czyli prezentacją młodych artystów, którzy wygrali konkurs, którzy prezentują nam 10 spektakli. Nasze szaleństwo polega na tym, że nie znamy ich ani my, ani widzowie, więc wszyscy idziemy z otwartymi głowami i na nie patrzymy. Jury również ogląda je po raz pierwszy. I to jest ta nowość, że na nasz festiwal zaczynają przyjeżdżać dyrektorzy teatrów, rektorzy szkół teatralnych, oglądają i że te spektakle, które my produkujemy na festiwalu, żyją własnym życiem na dalszych festiwalach. A przypominam, że jesteśmy impresaryjnym teatrem bez zespołu, a wyprodukowane przez nas spektakle w ramach festiwalu, na przykład kolektyw Gruba i Głupia, który w zeszłym roku wyprodukował spektakl Weryfane, objechał z tym spektaklem już 3 polskie festiwale, w tym Boską Komedię i Warszawskie Spotkania Teatralne. To mnie bardzo cieszy. To, że pokazujemy najlepsze inscenizacje szekspirowskie, ale też dajemy młodym zarobić, wyprodukować i wypromować. To jest ta część, która w mojej pracy przez lata była mi najbliższa i cieszę się, że mogę ją połączyć z misją profesora Limona. Chyba ku uciesze widzów, bo bilety są już wyprzedane. No ale jeszcze mamy tydzień, ikoniki i tak dalej. Żartuję, bo mam nadzieję, że uda nam się spotkać na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a to jest bardzo już długa tradycja, odkąd dziedziniec istnieje. Kiedy to w środku nocy, pod gwiazdami, w uśpionym już Gdańsku sobie gawędzimy. Życzę sobie tylko jednego, żeby nie padało. Nie padało. Wytrzymamy tak. Nawet... Będzie mi bardzo miło. Bardzo dziękujemy z góry za zaproszenie. Natomiast nawet jeżeli będzie temperatura wody w Bałtyku, zniesiemy to. Po prostu dobrze się przygotujemy. A teraz kończąc żarty, zapytam, bo właśnie wspomniała pani dyrektor premiery, ale jest jedna premiera, jak pani dyrektor także wspomniała, są państwo teatrem impresaryjnym, a to jest produkcja i tych produkcji jak dotąd było niewiele i bardzo bym prosiła o zapowiedzenie właśnie tego, co będzie za tydzień, czyli kiedy spotkamy się w Trójce pod Księżycem jeszcze z Warszawy, to już będzie po tej premierze. To jest premiera, jedyna z tych 10 premier, o której cokolwiek wiemy, to znaczy... O tamtych też wiemy, ale na poziomie opisu i tego, co wysłali nam reżyserzy. A o tej wiemy już na poziomie roboczym, to znaczy odbywają się próby w naszym teatrze. To jest pierwsza nasza produkcja po 1989, którą zrobiliśmy wspólnie z Teatrem Słowackiego w Krakowie i która nie była szekspirowska. Więc jeśli pani redaktor widziała, wiem, że widziała 1989, wie pani, gdzie wisi poprzeczka. Nie raz. No właśnie, więc my postanowiliśmy się tym w ogóle nie przejmować, bo przecież byśmy z nerwów zwariowali. I robimy spektakl kompletnie inny, tym razem sami, bez żadnego koproducenta. Postanowiliśmy bardzo poważnie, i to będzie nowość, pierwszy raz na Festiwalu Szekspirowskim, rozpoczniemy nasze teatralne święto od premiery sztuki dla młodzieży. Zawsze były to sztuki dla dorosłych. A teraz nawet w zaproszeniach dla gości pisaliśmy, że prosimy przyprowadzić nastolatka lub nastolatkę. Będzie to spektakl napisany przez Malinę Prześlugę. Dla mnie absolutnie wybitną autorkę sztuk dla dzieci i jednocześnie dla dorosłych, której dałam tylko jedno hasło. Szekspir i pisz. I ona bardzo długo myślała oczywiście i stanęła na burzy, co cieszy mnie. A kiedy obejmowałam ten teatr, doświadczyłam pierwszej burzy zrealizowanej przez jeszcze profesora Jerzego Limona, więc trochę zatoczyłam zupełnie niezamierzenie, bo to Malina wskazała tę sztukę, ale ja oczywiście nie wierzę w przypadki w teatrze, więc teraz my także robimy burzę. Traktuję to jako taki ukłon w stronę profesora również, z tym, że nie będzie to stricte szekspirowska burza, a taka impresja o burzy, w której tej burzy szekspirowskiej będzie bardzo dużo, ale Malina skupiła się na tym, co działo się na wyspie, zanim rozbił się statek. Była już Miranda na niej, był Prospero, był Kaliban, była przyroda. Już się na tej wyspie mościli i tam już się działy różne rzeczy u Szekspira, wspomniane może dwoma zdaniami, a u nas rozbudowane do wielkości spektaklu. Dla mnie ten spektakl jest ważny też dlatego, że jestem matką nastolatki i wiem, jak trudno jest zaciągnąć młodzież 12+ do teatru, ponieważ albo są tam rzeczy dla dorosłych, albo są rzeczy, dla które oni już się czują za dorosłych. A tutaj chcemy porozmawiać o czymś, co jest dla nich ważne, o relacjach z rodzicami, o pierwszych miłościach, ale też o przyrodzie. Myślę, że to pokolenie jest o wiele bardziej zorientowane na to, co się dzieje na świecie z klimatem niż my. To jest taki spektakl, w którym chciałabym, żeby uczestniczyli rodzice ze swoimi nastoletnimi dziećmi. I na razie wiem tylko tyle. Reżyserii podjęła się Joanna Zdrada, znana naszym widzom ze spektaklu Hamlet on the Road, który 2 lata temu zdobył Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę Dziennikarzy. Pokazał taki obwoźny teatr Szekspira z grabarzami, lalkami i aktorami, niczym podróżni kuglarze, teatr z Brna. Ten spektakl zachwycił wszystkich, mnie również zachwycił i zaprosiłam Joannę do realizacji tego spektaklu. Za choreografię odpowiada Barbara Olech, którą znacie Państwo z 1989, a Magdalena Sowul za fantastyczną muzykę. No ja nie mogę się doczekać tej premiery. Oczywiście bardzo się denerwujemy, ale liczymy, że będzie dobrze. Naprawdę. Jesteśmy pod wrażeniem, pani dyrektor, a ja jeszcze tylko powrócę do rozpoczętej myśli, jeżeli istnieje coś takiego jak myśl rozpoczęta, że właśnie mam nadzieję, że spotkamy się na dziedzińcu i wtedy te wątki, które pojawiły się, te hasła, te intuicje, inspiracje zostaną rozwinięte właśnie na tym dziedzińcu, bo będziemy mieli na powrót 2 godziny, tak jak 2 lata temu, no i wcześniej oczywiście. Będzie po prostu więcej czasu, żeby porozmawiać, normalnie porozmawiać, tak, a nie komunikować tylko, ogłaszać, informować i tak dalej. Po to jest Trójka pod Księżycem, mam nadzieję, że Państwo to doskonale wiedzą, żeby posłuchać normalnych ludzi, którzy normalnie ze sobą rozmawiają, a poza tym no na przykład w tym przypadku kochają teatr i pracują dla teatru czy w teatrze. Dźwigamy ten ciężar wiadomości dobrych. Pani dyrektor, za tydzień poprosimy o szansę na spotkanie. To już po tym pierwszym dniu Festiwalu Szekspirowskiego. Tak. Za 2 tygodnie może uda nam się wrócić na dziedziniec i poszaleć. A w tym czasie zamówimy dobrą pogodę. Kosmos niekiedy nam sprzyja. Pani dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz oczywiście Festiwalu Szekspirowskiego Agata Grenda. No cóż, no pięknie jest. Połowa lata. Tak, i do zobaczenia w Gdańsku. Do zobaczenia, ale jest PS, bo jednak podobno te głowy są z Szekspira, z Antoniusza i Kleopatry. Gdzieś tak przeczytałam. No cóż, poszukajmy, sprawdźmy, będziemy wiedzieli więcej, a tymczasem Turandot na dobranoc. Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz i ja bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy jedynemu naszemu respondentowi, czyli panu Pawłowi, który heroicznie do nas dołączył. Niech nikt nie śpi. To cytat z Nessun Dorma. Przewrotny, bo przecież to nadal jedna z najkrótszych nocy roku. W Sopocie na przykład słońce wzejdzie o 4:36.